أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم بولومي بني سنتي يالا جولي يونتي بي صلى الله عليه وسلم di ñaan yalla tawfiixal ñu ba jota yu melni ñu yagg diko fekke nga xamne dafa bokku ci jota yi nga xamne ñoom sax ñoo upp doole jihad ci yoonu yalla mo ñi dem ci sur le terrain di rayante ñoñu li lañ bëggoon mu am moy fo xamne dañuy tok difa jangale li yalla bëgg li yonentam bëgg sallallahu alayhi wasallam ta kenn do am problème ndax jihad kenn defuko rek ndax dañoo bëgg rayaté nañ dem rayaté non mom du fin du fin du objectif moyen la rek ngir ag ci ben objectif moy li takuna kalimatullah hiya al-ulya ngir baatu yalla nekk ci kaw ta lolu pour mu nekk ci kaw moy ci xam xam lañ koy amé motax nga gis la suñu serigne waxon nako suñu mohammed mustafa waxon nako ben jour ne buñu xamone jota yi niñu amé solo jar na joge berlin sax ñew bo fi diko fekk par dimanche mais nak li suñu touba nan laqad gharra radiyallahu ta'ala laqad gharra al'ainu an-nasa wajarrahum bima yajurru al-ba'sa. Malheureusement nak li am deug deug moy al'ainu moy iblis dafa wor nit ñi jëme leen ci lo xamantene du leen jariñ ay problème rek la leen dëndil mais nak duñu ko xam luddul buñ démé ba ci kanam nga xamné ñu bari jamono ji ñuy conscient wé di rëccu day fekk rëccu wess motax ñuy ñaax suñu bop di leen ñaax bu ngeen mané di gina topoto di gina fonku jota yi surtout waxuñu fi luddul waxu yaronte bi sallalahu alayhi wasallam nga xamne dinañ gis ci hadith yi ñu wara gis ndax dañu nekk ci parti tahriq bi kon comme résumé général la jotaay bi wessu moy bu hadith bi amno 15 jours comme que niñ ko xamé moy day alterner ak jotaay kunuz yi gisoon nañu hadith 1 bi bu ñe 1 nak moy buntu bi ñu nekk moy 14 moy hadithu ndax babul aniya lañ nek moy ci kitabu bulughul maram min adillatil ahkam wal hafid ibn hajar rahimahullah gison nañu kon hadithu abu salaba non mana abu salaba salama ibn al muhabbiq mom lañ mujjé won avant lolu gison nañ hadith bi ñeekon ci buntu bi moy hadith 14 bi moy hudhaifa ibn al yaman bo gisone nagn ko hadith bobu ak hadith bi ci teggu won moy hadithu yaay ummu salama ak hadithu abdullah ibn abbas ak hadithu abdullah non salama ibn al muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu fofu la ñemon bi wessu nak señ bi dafa defone precision bu am solo mais dafa fekkon arrêté won nañu ki enregistrement motax pour ñu jallat ci ku ko deglul won wala ko fekkewul won nga baye ci xel dane parti bi ñu tollu muy tahriq hadith ndax tahriq moy li ngay jëk ci bo jang hadith moy nga xol hadith bi ban téré nga ko mëna fekk ak bo fa démé yane version ño am ci hadith bi dina tax di nga am plus d'information ci hadith bi que yow li nga am rek ci téré bi non man nga ci am contexte bi lu taxone mu wacc man nga ko gis né tamit njangat yu bari yo xamanteni xol hadith bu ñëk bi takhrid bi wessu dama junjumako ci won mais ci hadith bi la bok ndax hadith abu ki hudhaifa ibn al yaman radiyallahu ta'ala anhu dafa commencer dane won yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dane la talbasul harira wala dibaj xam nga lol amul ci ki bi ni mais hadith bi lol la tambale après nak ci la waxe hadith bi ni continue ko ci hadith moy lolou nonu bo deful won tahriq bi dem xol ci téré yi nek do am lool ndax dane yaron nabi sallam dafa ne bu len sol soa moy pour gor ñi tax muy wax mais tamit bu len sol brokan moy ne loolu bo deful won tahriq do ko am da ngay jall rek di dem te tamit hadith bi nga yor sax amna ci parti yo xamantene ni moy comme al hafid da non dama ko teunk dako da fa dag mom yim soxla rek lay jël ci hadith motax lolu am solo sauf que nak parti bi dafa gina difficile ndax tour yi moy tour la yo xamne budé rewi wolof yi ñu bokku ñun ñe rewi wolof nak moy sénégal rek wala bu jolaane non pour ñun nak suñu rew yi don rew wolof moy sénégal rek lañ ci djublu moy ne dafa tour yi minu ñu len man na compliquer ci ñen ñi début bi mais au fur et à mesure da ngay gis ne affaire yi mujju gi day mujju nga familiariser wu ci lool ndax amul kenn ko xamantene ni ay footballeur yi ñu xam même le tour yi compliqué ni dañ koy japp lutax ndax dañu siiw ndax tamit dañ cey nek rek comme que di nga intéressé wu mir mi day mujju melni ay tour yi wolof lañu moy dañ koy min nu tour bi même boudé allemand la bu tour bi nakaré wax sax yow di nga ko japp te di nga ko wax ba xalé yu ndaw yi sax dañ koy wax lool nak bo miné yi ni day mujju non lay mujjé te ñi ñoo andil diina gi bu ñepp togon def ni ñu bari ñi def légui ah non ñun nak gis nga diina ji c'est privé naku nek sa kër topoto li ngay def bu doon loolu da dina aksi fi moy du fi aksi motax mo gina moy parti bi gina difficile mais tamit parti la bu am jariñ bo xamne ken manu ñoo ñew sauté ko ci jangum hadith ngir raison yi ma wax legi ak yenen legi nak hadith yi ni ndax inshallah tay mom ñu jéxal len bu amé touti temps ñu dugg ci firi bat yi touti ndax def nañ ko mais bat yi nga xamne ñoo gëna compliqué comme ay kharaj yi ñi gis legi yoyu ñu jaarat ci xol ci langue bi lan lay tekki ndax tamit mëno bo amé hadith da xamoo li hadith bi tekki ba legi yow jariñagula jariñ gu tax ñuy wax motax lolu après boudé am nañ temps kon ñu continuer ci kon ñu dugg kon ci hadith bi ci téggu won muy hadithu yaay ummu maymuna radiyallahu ta'ala kon al hafiz ibn hajar rahimahullah dana wa an maymuna tabni wa an may ummul mu'minina wa an maymuna radiyallahu ta'ala anha annaha qala wa an mun ma ngi jele ci maymuna muy maymuna bintul harith al hilaliya non la tudon yaay maymuna waxon nañ nak sahaba yi radiyallahu ta'ala anhu mom moy dernière partie bi comme niñ defone ci résumé bi wessu won babul miya partie bobu moy dernier cours bi nak ku bëgg xam sahaba yi deugntan moy yi ñu andil hadith yi ni radiyallahu fofu lañ koy def cours bobu mom rek lay doon légi kon motax may yaay maymuna duñ ci jaaraat kan moy koku dañuy ku ci bëgg xam dara nga xaar kon ba dernier bi inshallah muna kon mu ngi jole ci yaay maymuna radiyallahu ta'ala na yalna yalla kontane ci mom yalna ko yalla geureum annaha qalat muné mom de néna marra an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi shatin yajurunha fa qala law akhadhtum ihabaha fa qalu innaha mayta fa qala yutahhiruha al-ma'u wal qardhu hadith bobu muné akhrajahu abu daud wa an-nasa'i mune dafa jele kon ci ay maymuna mune marran nabiy sallallahu alaihi wasallam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa rombu bi chatin ti ab gat moy am xar bo xamne yajurunha nini moy dafa de bañ koy diri diko sanni ji mune law akhadtum aka neexone de manon aka neexone ngeen jelon ihabaha deru xar mi ngeen di diri diko sanni ji ngeen moy bu ngeen ko jelon assalamu alaykum salam ñu ne ko innaha mayta moy ñi ko don diri diko yobbu ñu ne ko li ga deug xarmi meddu la nak mune yutahhiruha alma'u yutahhiruha dinako labal alma'u ndokh wal qaradu at nep mune akhrajahu hadith bi de solo nako genn nako ci tere muy sunan abu daud imam abu daud as-sijistani rahimahullah ak an-nasa'i muy ahmad ibn shu'aib an-nasa'i rahmatullahi alayhi legi hadith bobu kon mom lañuy gis takhrij bi kon imam al hafiz rahimahullah neena imam abu daud solo nako me tamit neena lan neenañu imam kan an-nasa'i solo nañ ko me du ñom rek ñoko solo kon imam ahmad tamit solo na hadith bi ni buñ né solo na ko nak moy ci téréem ah imam ahmad rahimahullah buñ né nak solo na hadith lolu liñ ci djublu moy bo démé ci téréem bi bind moy moy al musnad musnad imam ahmad rahimahullah bo démé di ngo fekk way ad darqutni tamit solo nako ak ibn hibban ak imam al bayhaqi ni moy ñi nga xamne ñom ñoo solo hadith ñom ñepp nak ñu ko jëlé ci benn yoon moy dañ nan buñ né dañ ko solo ci benn yoon moy ko xamanteni ni wax ji yépp mu ngi melni tay ñu né am benn wax bu siiw ñepp diko wax mais ñu bëgg xam wax ji fan la joggi ñu laaj señ taala mu né mom ah wax ji man seydou sar la ko déggé té wax ji ñu bare ng koy wax ma laaj señ jibi né ko yow dégg na ko wax foko jëlé mom mu né man ci seydou sar la ko jël ñu laaj keneen mu né man ci seydou sar la ko jël kon dañu nan wax ji kon légi seydou sar né man seigne moustapha moma wax moni li légui dañ nan kon wax ji ndek limi bari ñuko wax yépp ci ben yoon lañ ko jël moy yoonu seydou sar lolu moy bu ñé ci yoon lolu la ci tek légui nak ñi hadith bi yépp ñom ñu ko jël ci yoonu kathir ibn farqat rahimahullah mom lañ ko moy ñi genn hadith bi yépp ci yoonam lañ ko jël mom nak moko jël ci abdullah ibn malik ibn hudhafa turi xam nga abdullah mom difficileul ci ñun ibn malik xam nañ ko ibn hudhafa ko dit hudhafa mom pose problème waye moy ne inshallah dina ñew après legi mu ne mom ci mom lako jele legi mom mo ne mom moko jele ci yayam tudon al aliyatu bint subay'a légi atta al aliya bobu mom bint subay' mom mo jele hadith bi ci yaay maymuna radiyallahu ta'ala anha kon lolu moy yoon bi kon moy farq kathir ibn farqan moko jele ci abdullah ibn malik ibn farqat mom mu jele ko ci kan voilà mu jele ko ci yaayam di al aliya bint subay' mom nak mo jele hadith bi ci yaay maymuna radiyallahu ta'ala anha légi lolu moy ñooñu legi imam abu daoud mom fan la ko jele moy wax nañ la yoon bi moy dafa commencer kon pivot bi moy ki moy ki quoi gi nga xamne moy centre wax ji fiñ jele wax ji yeb moy kathir ibn farqat mais imam mom du serignu direct imam an-nasa'i ni du serignu direct imam al abu daoud kon abu daoud rahimahullah mom mu ngi jele hadith bi ci dane mom mu ngi ko solo ci ahmad ibn salih mom moko ahmad ibn salih jele ko ci ibn wahb abdullah ibn wahb bi talibe imam malik lo bokku na ci maliki yu magi nga xamne bo deme ci tere hadith yi ci sahih bukhari yoyu dang fay fek dang ko fay fek mom mi nak moy abdullah ibn wahb mom moko jele ci amr ibn al harith kon nga gis ne ñaata nit nek non kon xolal dafa jele kon hadith bi abu daud dako jele ci ahmad ibn salih mom mu jele ko ci ibn wahb jele ko ci amr ibn al harith après moy li ci teggu moy legi kathir ibn farqat do reñu kon ñetti nit dox na digeunte mak pivot bi tanta imam an-nasa'i rahimahullah mom dane mom mu ngi ko jele ci amr ibn al harith ak al layth mom dane hadith bi mu ngi ko jele ci amr ibn al harith ak al layth ibn sa'd ñom ñoko jele ci kathir ibn farqat kon nga gis ne kon lolu moy hadith bi ni demé légui moy tialala bi légui nak kon ndaw si ñu jël ci mom moy al moy bint subay'a mom jigen la won moy al aliyatu bint subay'a dané man dama amone ak gatt moy dafa amone troupeau ben ay xar wala yo xamni uhud lañ nekkon uhud xam nañu moy fi guerre bobu amone mom dafa amone ben comme mu nane ku xeyna fofu la won samé ay xaram fofu lañ newon néna après nak am peut-être bo won tay dañ nane xeyna ben épidémie len japp wala ben fièvre ñu commencé di dé légui nak mom mu ñew néna ma wax ko yaay maymuna radiyallahu ta'ala anha bimu ko waxé nak mo lako manon nga jël der yi deru gatt yoyu après nga jëfëndiko ko mu ne ko est ce que lol dagan na lol dagan na ma def mu ne ko waaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ay goor yo xamne ci quraysh lañ bok mais buñ ne ndax xew xew bi medina la ala sakina abdullah sallallahu alaihi wasallam medina la xewé mais comme ko xamone nañ né sahaba ay radhiyallahu ta'ala dañu joggé won makka ñew medina kon buñ né gaay yu dëkk quraysh moy ay muhajirun rek la ci jublu ñom mu né da ya am ay gaay yo xamné dañu rombu yenenbi sallallahu alaihi wasallam fekk ñom ñu ngi yor ben am xar muñ doon diri bu dé ñukoy diri comme niñi diré mbam rek légui biñ koy diri non mom mu ne len précision moy imam layth ibn sa'd nekul ne mok imam an-nasa'i nekul ne ñom moy serignam direct voilà ndax imam layth même imam shafi'i mom gisuko ta imam shafi'i mo jitu ñi wala moy ne imam layth ndax imam layth mok imam malik ay andando lañ won ta ñom imam nasa'i ñi ñom gisunu sax imam malik même imam ahmad rahimahullah même boudé mom fekke nañ moy compte xawna contemporain mom tout bokku na jamono jom mu ngi don dundu imam malik dundu masula jangé ci mom ta imam ahmad mom moy serigne ñom imam al-bukhari ñom imam muslim ta imam nasa'i mom ñoño ko mak kon moy du mom moy di talibem direct voilà précision bobu légui kon ñu di carte ci num tudu yaay maymouna radhiyallahu ta'ala da dane ñom nak biñu rombé di diri xar mi comme niñi diré mamoudé yaronata sallallahu alayhi wasallam ne len manon ngeena jël der bi ngeen jëfëndiko légui ci la tuddé hadith bi ni nga gis né même hadith bi dafa am version yu bari yaan lawin tafa'tum bi ihabaha bi nak al hafiz defandi law akhadhum ihabaha moy rek bu ngeen ko jele mais pour def lan pour jariño ci lay tek legi kon bim len waxe lol nak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam lan la len wax dalen ne ñom ñune ko mais li medd la kon yaay maymuna ne ñom ñune ko medd la munelen yutahhiruha al ma'u wal qaradu yutahhiruha dinako labal al ma'u ndox wal qaradu ak neb neb nak amna ñu koy tuddé ci français baat bi la xamatul seigne bi jappoko ndax xamna né man mom gis na ko Dakar ki yu bari ay point yoyu amna ak tamit petite côte bi ak fa bari sax voilà bari na fofu mais xeyna mu amone baatu français bi ñu bari dinañ ko xam mais garab la dal bo xamne day am ay fruits nak yo xamne day melni ja day xawa jaune melni dakar eucalyptus pomme nadu bobu man hein non du oul non du oul bokul ak mom dafa wex ni nak xawna wex mais tamit leg musaf soukeur tamit wa dañ koy jox xari domi dañ koy jox xari lol dal moy legui al qarad après dina ñew ndax wala ñu wax ko fi al qarad legui moy kon neb legui nak est ce que neb mom legui fruit bi la wala garab gi la wala feuille yi la ndax dane dina ko label lan ndox ak neb legui moy neb comme ko dane neb ta garab gi dañ ko nan garabu dañ nan neb rek djublu ci garab gi ñu nan neb juru ñi ne mo tax borom xam xam rahmatullah ñi ne non yone dou sa salam niñ ci djublu moy écorce bi rek date bi la ci djublu moy kon dang ko ci dang koy jaxase dang koy bu wolé li ngay boy wulli der ñi né nono feuille yi lay wax ñi né dédét moy fruit bi doomi ci génné yoy lañuy wax kon nga gis né mom dafa am da nek baat bo xamné day bari lu muy ték moy bo ci def kon amna borom xam xam yu lan la nonu la way alhamdullilah bañ xamé né sax du li rek mom moy tax mom ngay utiliser du li rek mo meuna wulli der comme ni nga xamné inshallah dinañu ko gis ci masala fiqi légui lolu li ni moy hadith moy tahriju hadith bobu légui nak mu dess benen groupe hadith bo xamantene ni ci ñaari hadith rek la composé wu groupe hadith bobu nak titre ki bi hadith yoyu moy hadithu abu sa'lab al-khushani ak hadithu imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhum buñ né anhum nak ndax abd imran ibn husayn bayam husayn sahabi la tamit ta comme al-Khushani Abu Thalaba al-Khushani ak Imran ak Bayu Imran mo tax ñu nanuhum bu doon ñaar anuhuma rek lañuy wax legi kon ñom groupe hadith biñu wara gis ni moy titre bi da tudon hukmu isti'mali aniyatil kuffar hukmu moy até isti'mali utilisation aniyatil kuffari ndabu ñi nga xamné ay yéfer lañ buñ ay julit lan moy até utiliser ndabu ño xamanteni ni duñuy julit xam nga li ni moy présentation bi ak tamit le fait que hadith yi jitu yi lolu defon nañ ko bi wessu moy kon jarula jarat ndax motax bo gisé li moy succession bi dang koy am ndax bi wessu waxon nañ mito yi le commencer ndab yi nga xamné mais mito rek la wala yo xamné dañ leena téré ndax seen dem ak yo xamné ay der lañu ak yo xamanteni ni boudé légui du ndab bi lañuy wax né kiko mom finalement sama ndab yoy bu yakko wala mo am problème nan la koy réparer légui kon lolu moy titre hadith bi ni hadith ñu gis groupe de hadith légui hadith yoyu al-hafiz rahimahullah dane wa an abi thalabah al-khushani radiyallahu ta'ala anhu mune wa an maangi jele ba légui ci abi thalabah abi thalabah la tuddu moy abi moy baye thalabah tour la al-khushani nek kojuk khushan moy comme bu ñane al-faransi rek wala al-faransawi al-fouti voilà c'est la même chose moy ne mom comme al-qurashi ku dekk quraish al-makki ku dekk makka lool la kon mu ne mom mu ngi jele ci abi thalabah al-khushani radiyallahu ta'ala anhu annahu qala mune mom de neena qultu dama ne ya rasulallah yow ndaw yalla sallallahu alayhi wasallam inna ñun kat bi ard qawmin daño nek ci suufu ay nit yo xamne ahli kitabin ay wa les gens du livre lañ moy ay chrétien lañ fofu nak chrétien ya fo po ndax wa najran chrétien wu najran ak rassasina yi nek fofu côté cham ndax mom cham le dekon cham moy syrie palestine jordani lol lepp cham la tudon legi mom mu ne mom fofu la joge won ta fofu chrétien ya fa newon dafa am ay chrétien arabe yu fa newon muy wa banu rassan ñu len di wowe les rassasina nga xamne satellite lañ won ci romain yi moy état yoy nga xamne état satellite lañ dañ fi nek pa moy ne ñom ñoy bras droit wu puissance bi ci région bobu ñom nak ñom arabe yoy ay chrétien lañ won mais dafa amone ay julit ci ñom don ki abu talab bi mu ne ñun dañu nek ci souf so xamne ay wa ay les gens du livre ñoo fa nek legi mu ne afana kulu bi aniyatihim ndax man nañu lek ci seen ndab yi moy seen assiette yek seen plate yi ñuy ki comme que xeyna ñom dinañ dugante go xamne est ce que ñom man nañu ñun di utiliser seen ndab di ko lek yaronu sallam mu ne xala yaronu sallam ne la taqulu fiha bu len ci lek kon premier réponse bi moy lol parti bu ñëk bi la taqulu fiha bu len ci lek illa suf kon nga gis ne kon dafa am exception kon tontu bi moy bu len ci lek ba mu dess illa an la tajidu ghayraha bu len ci lek fekku ngeen gisu ngeen benen lenen yenen ndab bu ngeen amul solution bu dul ndab yoy rek ngeen am lek len ci waye illa la tajidu ghayraha faghsiluha bu boba nak du dañu gisuma benen rek na commencer lek de mais na ngeen ko raxas d'abord thumma kulu fiha ngeen lek ci muttafaqun alayhi lolu hadith la bo xamne imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhima ñom ñoko solo lolu kon moy li al hafid indi legi nak mom wax nañu kon ne hadith bi imam al bukhari solo nako imam muslim solo nañ ko moy ñom ñaar ñi bo deme ci seeni sahih ding fa fek lan hadith bi ak imam ahmad bi ñu xon sank imam ahmad ñun ñep xam nañ ko moy mo jité ngiru hanbali rahmatullah alayhim ak imam ibn majah tamit solo na hadith bi ak ad-darimi waxon nañ bi passé mom waxon nañ ay miram tamit ad-darimi bi bokku na ci serignu imam muslimi ta mom dafa amone lan sunan la bin sunanu darimi motax ngay deg ñu nan sunan ad-darimi imam ad-darimi imam bu mag la sax bo xamne bokku na ci serignu imam bo deme ci sahih imam muslim rahimahullah dang fay fek ay hadith yo xamne ci mom la ko jele ak imam at-tabarani tamit solo na hadith bi ak imam Al-Bayhaqi, ñom ñi ñepp nak solo nañ ko ci yoonu kan Abi Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah mom Aidullah la tudon. Aidullah Al-Khawlani moy mom lañu naan Abu Idris Al-Khawlani moy non la tudon. Dakantalam nak la gina siwe. Moy man nga xam tour bi ni Abu Idris buñ la né num tuddu. Ané ah lool na xawmako. Man Abu Idris la ci xam moy dafa am nit ñoo xamne ñom seen dakantal moy seen yi ni lañu gina siwe Abu Hurayra loolu la gina siwe radallahu anhu loolu la gina siwe ko turum ñu bari ndax ki tamit Abu Thalaba al-Khushani Abu Thalaba lañ ci xam turum nit ñi dañ ci borom xam xam yi ci bopam rahmatullah dañ ci wuté jursuma lu nek ku nek wax nga motax dal li gëna muccu dal na Abu Sa'la batal Khushani boko waxe kenn dula ni joom nga legi kon ñom ñi ñep ñu ko solo kon ci yoonu Abu Idris Al-Khawlani nga xamne mom tabi'i la woon tabi'i moy talibé sahaba yi la wokon mais nak mom bokul woon dafa bokon ci génération tabi'i yu magi mom ndax xam nga tabi'i ñom dañu am ay degré tamit ndax da ngay gis ne par exemple mom mi ak Az-Zuhri dañu soré Imam Zuhri rahmalahu limi mag mom ci tabi'i yu ndaw yi la bok moy ñi nga xamne ay ñaari sahaba ñetti sahaba lañu gis mais mom mi bimi mom Sayyidina Abu Bakar sax mom degg na ay waxam ba yému sax ci mom mi Abu Idris Al-Khawlani kon nga xamne koku ki ci ñu mag ñi la bokkon ak ñeneen amna ay Abu Wa'il ñom Shaqiq ibn Salama nga xamne ñoñu ñomit ñom jamono ju yalla nabi sallam di dundu ñu ngi dundu mais ñen ñi dañ doon bëgg ñew di tuup ci fekk biñu accé ñu ne leen yaron sallam genn na adil mom mi nak ci tabi'i yu magi ci la bokku muy Abu Idris Al-Khawlani mom nak mo jël hadith bi ci Abu Thalaba Al-Khushani légui nak kon loolu légui Imam Bukhari mom rahimahullah dane ak imam muslim ñom ñaar ñu ko jëlé ci yoonu haywa ibn shuraih mom moko jëlé haywa ibn shuraih bob moko jëlé ci rabi'a ibn yazid ad-dimashqi rabi'a ibn yazid ad-dimashqi moko jëlé ci abu idris al-khawlani mom nak mo netali hadith bi jëlé ko ci abu idris al-khawlani ndax cyallale bi da ngay gis ad-dimashqi moy ne gaay yoyu nini ñom dañu bokkon ci wa sham ya Damas moy Damas mom lañ nane Damas bu légué ñu né Dimashq ak Dimashq moy Damas xam capitale de Damas ñu ko woy sax capitale Syrie voilà capitale Syrie moy Damas kon Rabi'a ibn Yazid bobu mom moko jëlé ak Dimashq moko jëlé ci Abu Idris Al-Khawlani légui Imam Muslim mom dako jëlé ci kan kon lol moy yoon bi nga xamne mom la ñoom mais est-ce que haywa mom moy direct sen talibé du sen serigne bok direct imamul bukhari mu ko jele ci abdullah ibn yazid bob moko jele ci haywa ibn shuraih moy fiñu dajé imam muslim ak imam bukhari ñu ngi dajé ci haywa ibn shuraih sauf que intermédiaire entre sen serigne